www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة وما قال الإنسان رات اس کتاب سے میں نے کچھ سکھایا تھا یہ کتاب اصل شیخ ابن عطاش قدری تھی یہ کتاب عربی میں تھی حضرت حاجی امداد اللہ سلم اللہ نے حضرت حکیم الامت ماں شبری تھانوی سے اس کا ترجمہ کرایا حضرت تھانی رحمت اللہ نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مکہ مقدمہ میں مہینوں کے لیے گئے تھے بغرض اس سے فائدہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے تھے حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ میں یہ عربی والی کتاب آئی دیکھا ہوگا حضرت وہاں تھانے سے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو لوگوں کو نفع ہوگا چنانچہ حضرت وہاں تھانے نے اس کا ترجمہ کیا بہت بعد علماء دیوبند نے کہا بڑے لوگوں کو یہ حضرت وہاں تھانے ہی اس کا ترجمہ کر سکتے تھے تو سب شروع کی بہترین کتاب ہے کل اسے کچھ سنایا تھا وہ پوری کتاب ایسی ہے کہ سنائی جائے مگر کل سنایا تھا آج میرے ذہن میں آیا یہ سفر کے آداب بھی جمع کیا ہے شیخ نے حضرت تھانی کا ترجمہ کیا ہے جو مجھے پسند ہے اپنے سفر کے لیے انہیں ہدایت پر عمل کرنا پسند ہے عمل تو نہیں ہو رہا ہے یہ پسند ہے اور لوگوں نے سنا ان لوگوں کو بھی پسند ہے تو خیال ہوا کہ ہم لوگ سفر ہی میں ہیں اس بنا پر اس کے آداب کو میں تھوڑا سا سناتا ہوں فرما رہے ہیں تنبیہ و ارشاد فرماتے ہیں امور لازمہ اہل اسباب جو اہل اسباب ہم سب ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سفر جب کریں تو چند چیزوں کا اہتمام کریں اس کے لیے امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا پہلے سفر کے لیے نکلے تو یہ ارادہ کریں گے کہ سفر میں پریشانیاں آئیں گی بہت سے بہت سے سابقہ ہوگا مجھے یاد آیا حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر میں تھے اتنے بڑے آدمی یہ دفعہ انہوں نے گوچھی گائی انہوں نے الحمد للہ کہا تو سارے شہر میں یہ رحمۃ اللہ کی گونج ہوئی بادشاہ خیر میں کسی نے حملہ کر دیا ہمارے اوپر انہوں نے کہا نہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک گوچھی گائی تو انہوں نے الحمد للہ کہا تو اس کے جواب میں پورے شہر کے لوگوں نے رحمۃ اللہ کا اتنے بڑے آئے تھے دیکھو اس سفر میں تھے پانی کے گھاٹ پر گئے تھے لائن میں کھڑے ہوئے دھکے کھائے جبکہ اتنا دوستوں نے کہی تھی مقبولیت اس کو حاصل تھی لیکن سفر میں لائن میں لگنا پڑا اب مدینے میں تو پہلے محاورہ رہا سب ایسا لائن میں لگتے تھے روٹی کے لیے جب میں بھی لگا تو وہ حال فرماتے ہیں چند امور کا انتظام سب کو لازم پہلی بات یہ ہے گھر سے نکلنے کے قبل گھر کے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا گھر سے نکلنے سے پہلے یہ عزم کرو جو اگر ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ہم معاف کر دیں یہ بہت بڑے آدمی ہیں ہماری کل سنایا تھا میں نے عطائے بہت بڑے آدمی حضرت حاجی کو پسند کی طرح ماں تھانی نے کا ترجمہ کیا ہے سبق اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ عزم کریں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا कहीं पहुंच सकती है, समय पहुंच ही रहती है। क्योंकि बाजार ऐसा मौका है जिसमें झगड़ा बातचीत हो ही जाती है, उसके साथ बाजार में किसी को इधर चोट लगी, किसी को धक्का लग गया, तो कहते हैं कि भाई झगड़ा बातचीत हो ही जाती है। इसी बात से फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या तो अभी जमजम के बराबर नहीं रहते, उसकी आदत थी घर से निकलते हुए दुआ करता था, अल्लाह मैंने अपने आबरू मुसलमानों को तसल्लू कर दिया, मान नहीं बल्कि अपने आबरू को, अगर वो लोग हमको डांट देंगे, हमारी तदरी करेंगे तो हम उसको माफ करेंगे। ये दुनियावी सफर का है, उखरवी सफर के लिए क्या ये चीजें लानी नहीं, हम उखरवी सफर के लिए चल पड़े हैं। अल्लाह ताला उसके हुकूम के रियायत की तौफीक, जब दुनियावी सफर में है ये कष्ट करके चलो, अगर किसी से हमको कोई तकलीफ पहुंचेगी तो हम माफ कर देंगे। अम्र दो, दूसरा अम्र कब्र बाहर निकलने के मुनासिब ये है कि वजू करके दो रकात पढ़ लेना नमाज। ऐसे इब्ने अता लिख रहे हैं, हजरत आयशा माथा की तलवा कह रहे हैं, दूसरा अम्र बाहर निकलने के मुनासिब है कि वजू करे, दो रकात नमाज पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ करे कि इस जाने में सलामती रहे, सफर तो कर रहा हूं, घर से निकल रहा हूं, अल्लाह ताला सही सलामत घर आ जाओ। हम लोग कभी कभी जाते हैं माशाल्लाह से जाते हैं, कभी किसी डॉक्टर के यहाँ, हकीम के यहाँ गए, जब तक आए जाते चाहे नहीं, ये लोग जाए आए नहीं, यही वक्त हो जाता है, ये 10 बजे से परेशान है, बाहर गए हैं, बाजार गए हैं, मालूम क्या हो, बाजार गए हैं मालूम क्या हो, खाना नहीं खाते थे, उनका मामूल था दसी गए जाते, जब तक हम लोग आने जाते थे कि बाजार गए हैं जो क्या होता है, हमें भी सोचते अल्लाह हजरत को इतनी परेशानी, जब तक हम लोग आने जाते थे खाने ही नहीं खाते थे, वो लोग गए हैं बाजार जो क्या होता है, खुद बहुत ज्यादा बचते थे, नाजिंसों के इख्तराज से बचते थे, नाजिंस बाजार में जाए नाजिंस ही लोग होते हैं, उनके इख्तराज से बचने के लिए सफर ही नहीं करते। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये सफर दुनिया है इसमें भी गलतियों से महफूज रखे, और उखरे भी सफर में तो जाएंगे होने ही जाएंगे। दुआ करे कि इस जाने में सलामती रहे, क्योंकि उस शख्स को मालूम नहीं कि क्या मुकद्दर आगे होंगे क्या, क्योंकि बाजार में जाने वाला ऐसा है जैसे लड़ाई में जाने वाला है, पर मुसलमान को जेबा है कि एहतसाम और तवक्कुल की जरा पहले और दूसरों के तीरों से उसको बचाए, तवक्कुल का भरोसा करके अल्लाह पर, अब तीर जो आएगा महफूज रहेगा, जब अल्लाह के सपुर कर दिया अपने को तो अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, तवक्कुल करके जाओ कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, बाजार में हिफाजत करेगा, रास्ते में हिफाजत करेगा, इस बिना पर इसकी हिफाजत जरूरत है। तवक्कुल की जरा पहने और जो दुश्मनों के तीरों से बचाए, यानी बाजार में पाथा भी लिख रहे हैं, यानी बाजार में शैतान का पूरा दखल होता है और उसके लश्कर जिन और इसके मकाए से पना मांगना जरूर है, इसलिए पूरा शैतान और जिन्स का पूरा कब्जा होता है। इस सूरत में उसके लश्कर जिन और इसके मकाए से पना मांगने की जरूरत है, अल्लाह ताला को माफू ले जाए आ जाए, जब तक आ ले जाते थे चाहती है, ये हिफाजत आंखों की हिफाजत, कान की हिफाजत, दिल की हिफाजत, चश्म बंद हो, लब बंद हो, गोश बंद, गर नबी नूर हक बरमन मखन, आंखों को बंद करो ना मशरूम चीजों के देखने से, कानों को महफूज रखो ना मशरूम चीजों के सुनने से, اور دل کو بھی محفوظ رہے غیر اللہ کے آنے سے. چشم بند ہو, یہ طریق ہے مولانا, یہی طریق یہی ہے, اسی طریق پر چلنا ہے ہم کو. خانقاہوں کا وجود اسی لیے ہے کہ یہ جو منافذ ہیں جسے قلب میں وساوی جاتے ہیں اس سے بچنا ہے. آپ کو بچاؤ تاکہ نہ مشروع چیزوں کی محبت اور الفت ان کی طرف اس سے بچے, یہ قلب کو بچانا ہے. آنکھوں سے جاتے ہیں چیزیں, نہ مشروع چیزیں آنکھوں کے راستے سے جاتی ہیں, کانوں سے جاتی ہیں, زبان سے جاتی ہیں. لب بندو گوش بندو چشم بند, لب بندو گوش بندو چشم بند, گل بینی نور حق برمن مخن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف یہ انہیں منافذ کو بند کرنے کے لیے مشاعر کے دن میں لے جاتے ہیں, تاکہ بند کرنا اس لیے آسان ہو جائے. یہ فرماتے ہیں رکھا نہیں بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے, اس کی اور اس کے لشکر جن اور اس کے مکائے سے پناہ مانگنا ضروری ہے. اور یہ نے لکھا ہے اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی. جو اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرمائے, ہم شیطانوں کے لشکر گاہ میں جا رہے ہیں آپ کے پاس. جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کو اللہ کافی دن محفوظ رکھے گا. اللہ جب تم نے سبوت کیا اللہ کو اور آج بھی اس کی ضرورت ہے, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ نجات دے گا, حفاظت فرمائے گا. لا الہ حسن, ارے لا الہ حسن میرا ہے, جو اس قلعے میں داخل ہوگا نجات پا جائے گا. صحیح بات ہے, لا الہ جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی, اور جو اللہ کو بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے, بھروسہ تو ہونا چاہیے اللہ. تیسرا امر یہ ہے جب گھر سے جانے لگے تو مناسب کے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے جائے. ہم تو جا رہے ہیں, آپ ہی حفاظت فرمائیے کہ اللہ کے روز میں اللہ کی حفاظت اسی میں ہے کہ اللہ کو سپورٹ کر دو. اور یہ آیت پڑھ لے اللہ خیر الحافظ ورحمہ کا بات کر جائے, اللہ حفاظت کرے. دعا کہ اللہ مانتا صاحب کی سفر خلیفۃ فی الاہل والمال والولد والمال, کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوگ کرو کو اچھی حالت میں پائے گا, گھر کو بال بچوں کو آپ کو ثبوت کریں گے, یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ خلیفہ ہو جائے. کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی, سفر کیا اور بیوی حاملہ تھی, جب سفر کو جانے لگا کہا یا اللہ جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو اس کو سونپتا ہوں. اتفاق سے اس کے بچے پیچھے وہ بیوی مر گئی, لڑکا تو گیا بیوی مر گئی. جب سفر سے آیا اس کا ہاتھ بریاض کیا, لوگوں نے کہا وہ تو ہاتھ سے حمل میں مر گئی. جب سب ہوئی قبر میں اسے دیکھا کہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ جو اس کے شکم میں وہ مقبول ہے, تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مقبول ہے. بیوی ختم, اللہ تعالیٰ کی حفاظت. ایک بزرگ اسی میں ہے, ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ دیکھو جتنی چیزیں اس کے اندر ہیں سب اللہ کا میں سب کا کر دو, جتنی کوئی چیز رہنے گھر میں اللہ توکل تھا, اسے سفر کر دیا. چکی جو تھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے چکی, کسی زیادہ مناسبت چکر میں Jadi di sini ada bila murah ni, usul rakyat, usul bangsa muaya ada bila cumi sabit serta kan ini dia kalau sabit serta kan cumi ini usul bangsa muaya suruh buat saja. Tuk hati, jadi dah pun cuci aja jatuh ni, dah cuci cuci aja jadi ujian ni. Kan tapi gehu aja, kalau cuci ni tu jadi waktu itu ada. अब पीस हो जा चक्की चक्की घर में रख लिए थी अब गेहूं आया पीस हो आता अगर तुम चक्की हमने कहा था सब सबका कर दो तुमने चक्की को रख लिया चक्की के चक्कर में रह गया देखा अब गेहूं आया अगर तुम गेहूं अगर वो भी चक्की लिया तो आटा आता ताकि तुमको मुशक्कत पीसने के ना होते अल्लाह के सपोर्ट लिए मैं पाए नहीं पाए जा बात हाजी करना है क्योंकि अल्लाह के सपोर्ट करने में उम्मीद है कि अल्लाह करोड़ को अच्छी हालत में पाएगा अगर किसी शख्स ने सबर किया और फिर उस जब आ जाएगा तो ये अल्लाह ये अमृतसर अमृतसर चौथा अमर जब घर से निकलने लगे मुस्तहब की दुआ पढ़े बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये बहुत जरूर पढ़ना चाहिए हर शख्स को मैं तो बहुत बताता हूँ सबको मैं पहुंचाता था नरको पढ़ते रहो बेटा बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बहुत इसके फवायद है और इसी को ऐसे जरूर अल्लाह की हिफाजत में आने आ जाता है क्या मुश्किल है बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह घर जगह से आ निकाल यहां से आने में खतरा हो सकता है बिस्मिल्लाह ला हौल वला बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौल वला कहते इस कहने से शैतान मायूस हो जाता है शेख लिख रहे हैं इस कहने से शैतान मायूस हो जाता है अपने पंडित लोगों को अच्छा काम बतलाए अब निकला है घर से ये भी एक काम करो अमन बीमारी भरे घर का अच्छी बात का हुक्म करो भाई कोई नमाज नहीं पाया नमाज का हुक्म करो सदके का हुक्म करो आदर करें हुक्म करो दूसरी मजदूर में करो ये कहते अच्छे काम है बुरी बातों से मना करें ये भी एक काम अमन बीमारी भरे घर को सफर में भी न छोड़े जहां तक हो सके अदब के साथ बदलाता रहे अच्छे काम की जरा रगबत दिलाता रहे बुरी चीजों से रोकता रहे ये भी सफर के आदाब में से सीख ले रहे और उसको नेमत है कुव्वत तक्वा का शुक्र करके जो जो तुमको अल्लाह ने कुव्वत दिया है उसका शुक्र यह है कि तुम अमल बीमार नहीं होकर करो जो कि अल्लाह ने किया है और इशार करते الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله أكبر کہتے ہیں یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم کو قدرت دیں تو زمین میں نمازیں قائم کریں حکومت کا فائدہ یہ ہو نماز یہ نیت ہو ایسے لوگ کہ ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تو نمازیں قائم کریں کہ ہم سب کا وزیر بڑی ہو ये सफर के आदाब आदत खाने लिखे हैं सर तुमको नमाजें कायम करें और ज़कात दें और नेक बातें बतलाएं सफर के आदाब निकले हो जिस काम से भी निकले हो लेकिन ये वजीफा अपने ऊपर लाजिम रखो और नेक बातें बताएं और बुरे कामों से मना करें और अल्लाह ही के लिए अंजाम सब काम होगा तुम अपना सफर भी करो सफर के साथ अमर भी मालूम है मुनकर का सिलसिला भी जारी रखो ये नहीं कि खास जमाती के लिए कोई करे तो करे नहीं हर शख्स पर है अमर भी मालूम इमाम गजाली ने लिखा है कि इस बाप को लोगों ने बंद कर दिया है अमर भी मालूम इमाम गजाली लिख रहा है ये कुतुब आलम है पूरे दिन का कुतुब जो है इसी पर पूरे दिन चल रहा है अमर भी मालूम मुनकर पर उसी को लोगों ने बंद कर दिया इमाम गजाली लिख रहे हैं हाला कुतुब आलम امر بالمعروف نہیں منکر ایک کتب ہے، جیسے ایک چکی ہے اس کے اندر ایک کوٹا، اسے کتب کہتے ہیں. ہاں تو دین کی چکی اسی امر بالمعروف نہیں منکر میں چل رہی ہے، اگر اس کے بعد چھوڑو گے گمراہی آ جائے گی. ہر سستی نہیں ہوتا ہے بات اللہ دین مک کرنا ہوں پھر آج اقام الصلاۃ و آتم الزکاۃ و امرو بالمعروف نہ ہوا ہے، تم اپنا کام کرو، نمازوں کو قائم کرو، سفر کرو، سفر کے آداب کی رعایت کرو. اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکو، ادب کے ساتھ روکو، طریقے کے ساتھ رکھو، سوچو کیسے روکے، مہمان نواز کس طرح اس کام کو کریں، کب کریں، کیسے کریں. امام جلالی لکھ رہے ہیں صاحب کشا ہم مینارو کو سوچو کیسے نواش ہو، ہم اس کام کو کیسے انجام دیں، بیمن نواز کس کے ساتھ کریں، ہر آدمی انسان برابر نہیں معاملہ ہے، اور بیمن کس طرح کریں. یہ سب سوچ کر کے امن بیمار نہیں ہوتا کرو، یہ نہیں کہ جو یوں میں آیا کہہ دیا اور جب چاہے کسی کو روک دیا. حل لے کر مسیح عالم کہتا ہے کہ حل لے کر کے کوئی آ رہا ہے، مسیح عالم مل رہا ہے، اس صورت میں تم امن بیمار نہیں من کرو گے تو حل چھوڑ کر کے تمہارے پاس برابر ہو جائے گا. سمجھ کے کہا امن بیمار ہو، حکم دے رہے ہیں لیکن فرماتے ہیں اور برے کاموں سے منع کریں. پر جس شخص کو امن بالمعروف نہیں منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال پر نہ آوے تو وہ قدرت والوں میں جاتے ہیں. اب قدرت والے اگر صدمے پہنچ دیتے ہیں کہ اس کی پٹائی ہو جائے گی، اس کے مال کو لوٹ کر لیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے، اس وقت امن بالمعروف نہیں منکر وادی میں رہ جاتا ہے. یہ جس شخص کو امن بالمعروف اور نہیں منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال پر نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں ہے اور وجود اس کے ساتھ متعلق بازی نہیں کوئی. اور اگر امر میں اور اگر امر بھی مارو اور نہیں ملک سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچے یا پہنچنے کا زن غالب ہو اس کا وجود ثابت ہو جاتا ہے، بازی نہیں آ جائے گا. تین بزرگوں کو پھر وجود کر اپنے پر ہلاکت میں ڈالنا شریعت نے کبھی گوارا نہیں کیا. شریعت امن کے لیے ہے، حفاظت کے لیے ہے، خطرے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. اس وقت وجود ساخت رہتا ہے اور دل سے برا سمجھنا ہی کافی ہے، اور دل سے برا سمجھنا ہی کافی ہے. www.attableek.com سکون و وقار کے ساتھ چلے. چھٹا امر یہ ہے کہ سکون و وقار کے ساتھ، بے وقاری کا چلنا بھی نہ ہونا چاہیے اور کھانا پینا بھی نہیں ہونا چاہیے. لا تخت رکھا تم کو ہم بھیج رہے ہیں، آپس میں احترام نہ کرنا، لوگ نرمی کرنا، سختی نہ کرنا. یہ بھی ایک ہے کہ تم اگر اختراف کرے گا کرو گے تو دوسروں کو برا اثر پڑے گا. لا تختلف آپ میں اختلاف نہ پیدا کرو، اختلاف سے تمہارے امر بالمعروف نہیں منکر پر اثر پڑے گا، لوگ تم سے بدزن ہوں گے. دین تو بدزن ہو اللہ اثر پر لا تختلف نرمی اختیار کرنا، غلظت نہ اختیار کرنا. یہ تو دوسروں کے ساتھ ہے کہ اپنے معاملے میں بھی اختلاف نہ ہو پائے، اتفاق سے کام کرنا. اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو پوشیدہ رکھنا، لوگوں پر ظاہر نہ ہونا کیونکہ اس سے برا اثر پڑے گا. برا ہم نے ایک دفعہ زامبیا سے جا رہے تھے زمبابوے، تو بالکل سرحد پر عورتیں لڑ رہی تھیں، ہم سے عورتیں بہت جگہ میں لڑ رہی تھیں. جب ہم لوگ کی گاڑی گئی تو سب ایک ہو گئی، اور سب کہیں گے ایک کچھ نہ کہیں دوسرے ملک سے آ رہے ہیں کیا کہیں گے، تو وہ جا کر ہم نے سمجھا نہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ کہہ رہی ہے، منع کیا کہ دیکھو تم نے لڑو نہیں، انہیں جا کے کہیں کہ عورتیں وہاں بھی لڑ رہی تھیں. سب خاموش، آپ کا احترام بہت برا ہے. خاطر سے روٹی کے بارے میں احترام ہو جائے گا, سونے کے بارے میں احترام ہو جائے گا. جانتا ہوں میں بہت سب جانتا ہوں, ایسا احترام ہوتا ہے روٹی کو ایسے احترام پہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آداب کی رعایت کر سے امر بھی مارنے کو کر کے اجازت دے کہ امر بھی مارے. علامہ کشاف لکھتے ہیں کہ سوچو کیسے ہم اس کام کو کریں. پرانوں کا جوڑ تھا کانپور میں, میں بھی گیا تھا وہاں. سید احمد بہت مشہور بہت بہت, بہت ملاقات تھی, تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم پرانے ہو, پہاڑ جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنا ہی نفع بخش ہو رہا ہے, سمندر جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنا ہی نفع بخش ہو رہا ہے. تم جوان نہیں پرانے تو تم کو نمبر پر نفع بخش ہونا چاہیے. یہ تو بھی بہت کہا. ایک گیا بندر بتا رہا تھا, ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ اس کو منع کرو, میں ڈاٹا پر کر بندر. اس نے کہا کہ اسی کو ہماری روٹی ہے, اگر ہم بند کر دیں کھائیں کہاں سے, چلے آئے. پھر دوسرے کو بھیجا کھیت میں, جا کے کھڑا رہا بندر کو دیکھا. اس کے بعد کہا دیکھو بیٹا یہ کام بند کر دو. کہا کیسے بند کرے, اسی کو ہماری روٹی ہے. کہا دو روپیہ مطمئن کیا جا کاروبار کرو, ٹھیک ہو گیا سب کا. تو مولانا نے سکھایا کہ کہنے کا بھی ڈھنگ سیکھو, کیسے کسی سے کہا جاتا ہے, کیسے کسی کام لیا جاتا ہے, کچھ کرو ٹھیک ہو تب ہوگا. بہت زبردست تقریب ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو طریق عمل بھی معلوم نہیں بول کر کے سمجھ دیں اور عمل کی طرف ضروری ہے. یہ قطب عالم ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ طریق میں یہ دین میں قطب اعظم عمل بھی مارنے نہیں منتر ہے, اگر اس کو چھوڑ دیں تو دین منہدم ہو جائے گا. عمل بھی مار گیا, عمل بھی مار, عمل بھی مارو نہیں ہے منتر, مگر قاعدے سے کیسے ہم کریں, کب کریں, اس کے لیے وقت کا انتخاب ہے. یہ تخور رہا بال معذر, نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یہ تخور رہا بال معذر. موضت میں وقت کا انتخاب فرماتے تھے جی, تو ہم موڑی ڈب جاتے ہیں. یہ تخور رب الموضت, موضت میں وقت کا انتخاب فرماتے تھے. یہ سیکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, عمل بھی معلوم نہیں ان کا. ایک بہت بڑا کام ہے, دار عظیم ہے, امت اس سے پاری نہیں ہو سکتی. امت کا اخیر تک رنگے پر رہے گا. انبیاء نہیں آئیں گے, علماء ہر کی بجائے نشست مردمہ بڑا متوجہ سنن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر دیں. جو سب کسی جگہ پر بیٹھا چاہے وہ آج کی کرسی ہو یا شیخ حکومت کا مسلک ہو, وہ خود مختار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے. ہر کی بجائے نشست یہ کرسی نبی کی کرسی ہے. جو اس کرسی پر مشیقت کے اوپر رکھے پورا عمر بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر دے, اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. یہ تمہاری کرسی نہیں ہے, یہ شکوت کی گدی جو ہے تمہاری نہیں ہے, یہ حضور کی ہے. امدہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ہر چیز بجائے نشس وہ مردمہ بغیر متوجہ سنن پورا عمر بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جن. جو شخص کسی مقام اصلاح شکوت تعلیم اور تربیت پر بیٹھا یہ اس کی کرسی نہیں ہے, یہ نبی کی کرسی ہے. تو نبی کی منشا دیکھو انہوں نے کیسے کام کیا ہے. اگر تم نے اس کے مطابق کیا تو تم نے حق ادا کیا, ورنہ خیانت کیا. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بلند متوجہ سدن اور ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. امر بن معروف نہیں بول کر بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. امر منکرات سے روکنا, یا امرون بالمعروف یا نہونا عن المنکر کی خواہش میں نے کیا. بارہ میں بس جس شخص کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اسے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے, اور وجود اس کے ساتھ متعلق ہے, اور اگر امر بالمعروف اور نہی منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ اور مصیبت پہنچنے کا ذن غالب ہو, اس میں وجود ثابت ہو جاتا ہے, اور دل سے برا سمجھنا کافی ہے. چھٹا امر کیا ہے؟ سکون و وقار کے ساتھ چلے, چلنے میں بھی سکون ہوگا, لاؤ والی پن نہ ہو, چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم متانت کے ساتھ چلتے تھے, اطمینان کے ساتھ چلتے تھے. اسی بنا پر فساؤ علا ذکر اللہ میں یہ بھی ہے کہ وقار کے ساتھ چلو, دوڑتے ہوئے اسی لیے چلو. فساؤ حالانکہ صحیح غلط ہے, وہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے وقار کے ساتھ چلو. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کہاں دوڑے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو دیا ہے, آداب کے ساتھ دیا ہے, شرائط کے ساتھ دیا ہے, اس وجہ سے اس کی رعایت ہر شخص کے ذمہ لازم و ضروری ہے. اس رعایت کے ساتھ اس کو انجام دینا ہے, نماز پڑھنا ہے نماز کے وقار کے ساتھ پڑھنا ہے, نماز قیام بول چلنا یہی نہیں کیا مجھے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلے پڑھنے کا دام پر سلے, نماز پڑھا تو میں نماز نہیں پڑھی, تمہیں تعلیل ارکان کا خیال نہیں کیا, نماز تو بھی نہیں نماز اصلی نہیں. یعنی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے, اور جب بات چیت کرتے ہیں تو ان سے جاہل لوگ کہتے ہیں وہ بولے ساری کی بات ظاہر سے ملے نرمی کی بات سختی سے بات کرتا ہوں. بس ہم نہ سراب شری دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو شرطوں کو مل جل رکھو, سب سے بات کرتا ہوں تمام ناس مما پھیلی ناس, لوگوں کے جو حاصل ہے ان سے قطع تما کرو, اور سب کے ساتھ مجھے جو خود بڑھ دو یہ ہے. بس ہم نہ سراب شری دیتے ہیں کتو تمام ناس مما پھیلی ناس, وہ حضور خود مت پڑے آتے ہر آدمی کے ساتھ اسے خود برتو, یہ نہیں کہ امر بھی بال نہیں کرنے والے ہیں, جو چاہو کہو جو چاہ کر رہے ہیں, ادب کا لحاظ رکھنا ہوگا, ادب سے کہو تاکہ وہ تسلیم کر لیں. امر بھی معلوم کی ترقی کو اپنے نرمی سے میٹھی بنا دو, اگر تم نے امر بھی معلوم کیا ترقی کے ساتھ تو امر بیمار ترق تو تھا ہی, تم نے ترقی کیا ترقی پر ترقی ہو گیا کروے پہ کروا. یعنی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے, اکڑ کے نہیں چلتے جبر سے نہیں چلتے. ہمیں بہت سے نماز محمد امر صاحب سے, یہ لڑکا تھا جوان امیر کا لڑکا تھا یا بادشاہ کا لڑکا تھا, آخر بھی چل رہا تھا, ایک بزرگ کا اے بیٹا یہ چار اللہ کو پسند نہیں ہے, بہت کئی بزرگ بادشاہ اے بیٹا یہ چار جو اکڑ کے چل رہے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کہا معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں تم کون ہو, تم لاپارسی سے تو پیدا ہوئے ہو, اب بھی پیج ہماری گزرا پاکڑ یہی تم ہو, تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے, گندگی سے پیدا ہوئے گندگی دیے ہوئے پھر رہے ہو. وہ کہتے ہیں فلاں لڑکا اپنی مات بتا سے کرو تم ہو کیا. جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے, اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ کہتے ہیں وہ من انصاری کے بعد نرمی کے بعد, یعنی کہ انہوں نے کچھ کہا تو ہم نے اس سے سخت کر دیا ہے نرمی سے. یہ آداب بتا رہے ہیں یہ چھٹا, اور یہ سکون و وقار چلنے کے ساتھ مقصود نہیں بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون اور ہر امر میں استقرار ہونا چاہیے, صرف سفر میں نہیں جو قیام کیا اس میں بھی سکون اور وقار مرہون رکھو. امر حق تو ساتھ اچھے سنا چکا میں, یہ بہت ہے بس اسی کو سنا میں. امر حق تو ساتواں امر یہ ہے کہ بازار میں اللہ کو یاد کرو, شیاطین کی جگہ ہے بازار میں اللہ کو یاد, صرف خانقاہ میں نہیں مسجد میں نہیں, مومن تو ہر جگہ آتا جاتا ہے, ہر جگہ اس کے احکام متعلق ہیں, اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ راہبوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا ہے، بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ بازار میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا، بازار غفلت کی جگہ ہے اس میں یاد کرتا ہے، بازار میں یاد کرنا بہت بڑا کارنامہ، اور خانقاہ میں رافی رہنا بہت بڑا برتن ہوتا ہے، خانقاہ ذکر کی جگہ ہے اس میں رافی رہنا ہوتا ہے، بازار رفلت کی جگہ ہے رفلت میں نکل رہا ہے ذکر سے اس کو خانقاہ بنا دو، جس بند میں گئے اسے میں خانہ کر دیا، میں کہتا جس بند میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا۔ عورت تھی، عیاش عورتیں تھیں، ماں شہید گئے، ایسی تقریر کیا کہ سب جتنی ناشائستہ عورتیں تھیں سب مرنے لگے، مہندی لگائی ہوئی تھی دلی کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ نکل جائے، مہاراجا نے ایسی تقریر کیا، ماں اس بات کا شہید ہے بتی زیتون پر، عورتیں جو کس لیے جمع تھی ناد دھرم میں، سب مشہور عورتیں دلی کے شمالی حصے میں، ماں اسماعیل جیسا رہا آشنا سے کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کتنی مار کر، تو میں نے کہا کہ وہاں میں خانہ تھا، یہاں سے جس بل میں گئے اسے میں خانہ کر دیا، اب کہتے ہیں جس میں خانے میں گیا اس کو خانقاہ بنا دیا، وہاں شہید کیے درجہ تھا اللہ تعالیٰ۔ ان لوگوں نے کہا بھی ان سے کہ تم نے کیا اپنے خاندان کی عزت کو خراب ہو دیا، کہا عزت میری عزت اس صورت میں ہوگی کہ دلی کے چوک میں میرا منہ کالا کیا جائے گا، اور میں کہتا ہوں قال اللہ وقال رسول، میری عزت اس وقت میں گئی، تم بے عزتی سمجھتے ہیں، اتنے لوگ قائم ہو گئی کیا، میری عزت اس صورت میں ہے جو مجھ کو لوگ مار دیں تعلیم کر کے بازار میں گھمائیں گے، اور میں کہتا پھر وہاں قال اللہ تعالیٰ وقال رسول اللہ، بس اللہ تعالیٰ امر بن معروف اور نہیں منکر کا تعلق سبھی سے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کے بعد بازار میں اللہ کو یاد کرے، پیغمبر خدا سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا، بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ کرتی ہے، اور باغ بندگان پیشی کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے، خچر سوار کے بازار لے جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے آ جاتے تھے، کوئی خرچے نہیں تھے، صرف اس لیے کہ بازار میں ذکر کی فضیلت ہے، خچر کرتے یعنی مطلب سواری کرتے جاتے اور ذکر کرتے چلے، خود حضرت عبداللہ نے مسعود کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بازار جاتے تھے، گھوم وہاں پہ چلے جاتے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ بازار جاتے ہیں کوئی خریدتے تو ہے، گھوم کے چلے آتے ہیں، کہا اے بتیم اے توڑ والے تھی بات نہیں سمجھتا، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع مل جائے، زیادہ زیادہ سلام کرے اللہ عبداللہ نے مسعود، میرے دوست یہ حضرات عمر کے حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا عمل ہو جائے، حضور کی خوشنودی اسے حاصل ہوگی، اللہ کے یہاں قبولیت حاصل ہوگی، فرماتے ہیں اور بال بال لگانے پیشی کی عادت تھی تو خچر پر سوار ہو کر کے بازار جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے، اور خاص اسی واسطے جاتے تھے تاکہ اللہ کے ذکر کا موقع مل جائے بازار کے اندر، اس برابر میں دوست لوگوں نے لوگوں کو یہ باتیں سنائی، بڑے آدمی کی باتیں حضرت تھانی کا ترجمہ ہے، شیخ عطا اسکندری حضرت حائی صاحب انہیں بہت معارف ہے اس کتاب میں، میں سارے سنا رہا اس کے اندر معارف سنے ہوں گے آپ لوگوں میں، علی مجید ملامیر اس کے اندر ہے، کیونکہ حضرت تھانی کی طرح بھی منسوخ حضرت حائی صاحب طرح میں آتا اجلاس میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے بھی پڑھتا ہوں، بہت سے علوم و معارف ہیں وہ بھی حضرت تھانوی کے ترجمے کے ساتھ ہیں، حضرت حائی صاحب نے اس کو دیکھا ہے، کئی کئی فائدہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ کتاب میں تو سمجھتا ہوں علماء کو تو پڑھنی چاہیے بہت. اللہ تعالیٰ چونکہ تو تھانے کی طرح منظور یہ بھی بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی نصیحت کی کتابوں کو پڑھنے کی بھی توفیق دے, سننے کی بھی توفیق دے, اور اللہ سے تعلق اور نسبت کے حصول کا اس کو ذریعہ بنا لے, شریعت کے علوم ان کی حکمتوں کو سمجھنے اور پیشے نظر رکھنے کی توفیق دے. اب سفری کی بکری جو بتائیں بہت ہیں, بیسیوں ہیں, ہم نے ساتھ سنایا جی, ابھی دادا وہاں بھی سنایا ہے تو ساتھ ہی آپ سنایا, سب ایک سے ایک ہے. تین بنا پہ ان چیزوں کے لیے آئے ہم سب ہی ہوئے ضروری ہے. سفر ایسا ہو جو متانت کا ہو, اب آپ کی عمل میں معلوم نہیں ہونا تو میں دیکھا ہے میں گیا استنجا خانے میں, عجیب ہو گئی اتنا, ابھی آدمی استنجا خانے میں گیا ہے اور وہ دیکھ رہا گیا میں نے کیا تو بس آپ کو ہی میرا آج تھامی کہتے تھے بہت سے لوگ حج کو جلدی بھی چھوڑ کے چلے آتے ہیں, اب بہت سے لوگ بمبئی میں آ کے ختم کر دیتے ہیں, گھر تک بہت کم لوگ حج پہنچتا ہے. آداب کے ساتھ حج کا کرنا وہ باقی رکھنا ضروری ہے. لکھا حج کے قبولیت کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے زہد پیدا ہو آخر کا توجہ پیدا ہو, یہ لہو لہو کے لیے نہیں. ہر چیز میں اللہ نے اثر رکھا ہے, تلاوت میں بھی اثر ہے, نماز میں بھی اثر ہے, حج میں اثر ہے, روزے میں اثر ہے, بشرطے کہ ہم اس کے قریب سے اس کو ادا کریں. روزہ معمولی چیز ہے, نسبت میں اللہ کا ہی روزہ ہے. تقویٰ حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے, تقویٰ تقویٰ لعلکم تتقون, متقی ہو جاؤ, یہ بہت ہی علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز روزہ زکات حج کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اخلاص کے ساتھ, تاکہ یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنے, دوری کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنے. ہم اللہ کے دربار سب جمع ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, روزہ رکھے ہوئے ہیں, معاشی کے خیال بھی نہ آ جائے. تقوی کا اعلیٰ وجہ یہی ہے کہ معاشی کا خیال بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے. معاشی کرنا تو اللہ تعالیٰ سغائر سے بھی محفوظ رکھے, سغائر سے بھی محفوظ رکھے, آنکھوں کو کانوں کو محفوظ رکھو. میں نے بتایا تھا سنایا کبھی کبھی اخبار کبھی کبھی حضرت دیکھتے تھے کوئی ایسے معاملہ ہو گیا تھا, بولا کہا تھا میرے معاشی کو لے جاؤ, اب آنکھ گناہ سے کیسے بچائے, اسے تصویر دیتی ہے نا فوٹو لے جائے یہاں سے. کبھی باہر سے آواز آتی تھی ڈر کی ڈر ہو رہے بہت اسے, اب کان کو کیسے بچائے, گھر میں کان آ رہا ہے. اس طرح آدمی اپنے کو بچائے گا ان شاء اللہ کامیابی کے ساتھ اللہ کہہ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ رمضان شریف کو قاعدے سے گزارے, شرائط کے ساتھ, آداب کے ساتھ ان شاء اللہ العزیز. اللہ تعالیٰ اپنے فرض سے تقوی کے لباس سے مرسب ہمارے تقوی کا لباس بہت بڑا ہے, ذکر کا لباس, تقوی کا لباس, نماز, سب کے لباس الگ الگ ہے. پاسی میں کہیں ہیں جمع نماز لوگوں کا لباس تو ایک ہی ہوتا ہے, تو ایک بتایا یہ سب لباس ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں سب لوگوں کو حقوق رمضان کی ادائیگی کی توفیق محمد فرمائیں, اور ہم سب لوگوں کو صاحب نسبت بنا دیں, صاحب تقویٰ بنا دیں, لباس تقویٰ کے ساتھ آراستہ کر کے گھر واپس کرا بنائیں. دعا کیا اللہ سب اللہ تعالیٰ جو کوئی بیان ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق محمود فرما, اور ہمارے درجات کو تقوی کے درجات کو اللہ تعالیٰ مضاعف فرمائے, دل میں اپنی نسبت, اپنی محبت, اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو شاد فرما دے یا اللہ، رمضان شریف کی برکت سے، قرآن پاک کے برکت سے، تراویح کی برکت سے، ان جلسوں سے، مجلسوں کی برکت سے ہمارے دل کو صحیح معنی میں دل بنا دے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی یاد ہمارے دل میں سرایت کر دے۔ الہی مقصود مندوئی ولی اللہ تو محبت و معرفت خود بدے۔ اگر شاہ اللہ صاحب والی کہتے تھے جو کچھ مجھ کو ملا اسی دعا سے ملا، الہی مقصود مندوئی ولی اللہ تو محبت و معرفت خود بدے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.